Gül Bahçesi. Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu çocuklara ve gençlere sahip çıkmak. Kendimize, çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağımız en büyük iyilik, iyi insanlarla arkadaş olmak ve kötü arkadaşlardan uzak bulunmaktır. İnsanlar yalnız yaşayamazlar, birbirlerine muhtaçtırlar. Bir ekmek yerken bile çok kişiye muhtacız. Tarlacısına, ekincisine, fırıncısına vesaire çok kişilere muhtacız. Terziye muhtacız, ayakkabıcıya muhtacız. Yani hayvanlar gibi yalnız başımıza dağda yaşama imkanımız yoktur. Öyleyse insanlarla beraber olmak, bazılarıyla arkadaş olmak mecburiyetindeyiz. Eğer iyi insanlarla arkadaş olabilmişsek, büyük nimetlere kavuştuk demektir. Hadis-i şerifte buyuruluyor, Cenab-ı Hak bir kuluna hayır murad ettiği zaman, ona hayırlı bir arkadaş ihsan eder, ondan istifade eder. İyi arkadaştan istifade etmenin birçok imkanları var. Birincisi, dini yönden istifade etmek. İlim öğrenir, ondan amel öğrenir. İsa aleyhisselama sormuşlar, kiminle arkadaşlık edelim? Buyurdu ki, yüzüne baktığın zaman sana Rabbini hatırlatan, bazı insanların yüzü çok nurludur. Yüzüne baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ı hatırlarız. İki, onun sohbetiyle amelin artar. Daha çok Rabbine yaklaşırsın. Daha çok salih amel işlersin. Onun sohbetinin neticesi o. İşte böyleleriyle arkadaş olmak lazım. Dünyevi yönden istifade ederiz birbirimizden, iyi arkadaştan. İki el birbirini nasıl yıkarsa, tek el hiçbir şey yapamazsa, insan da arkadaşıyla beraber daha çok işler yapmaya muvaffak olur. Musibetlerde teselli buluruz. Hasta olunca, bir mevtamız olunca arkadaşımız gelir, bize teselli verir. Bizim dertlerimize ortak olur. Dua alırız iyi arkadaştan. Gıyabi yapılan dualar müstecaptır. Duaların kabul olmasının şartlarından en mühimi, helal lokma yemiş olmak, temiz bir ağızla dua yapmak. Eğer yediğimiz lokma haramsa, giydiğimiz elbise haramsa, o elbiseyle ve o gıdayla dua yapmak müstecap olmaz, makbul olmaz. Ama müminin mümine duası kabul olunur. Çünkü bir mümin diğerinin ağzıyla haram işlememiştir. O günahsız, kendisi için günahsız olan bir ağızdan dua alıyor, onun için makbuldur. İyi arkadaşın en büyük menfaati, kıyamet günü bize şefaat etmesidir. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor, iki tane arkadaş, iki mümin birbirlerini çok seviyorlar dünya hayatında. Kıyamette birisi cehenneme atılıyor, ameli iyi değil, öbürü cennetlik. O cennete giden diyecek ki, ya Rabbi, biz birbirimizi çok seviyorduk, dünyada hep beraberdik, bizi burada da ayırma birbirimizden, beraber olalım istiyoruz diyecek ve Rabbimiz de o cehenneme atılan arkadaşını onun hatırına affedecek ve onu da beraber cennete gönderecek. Veya cennete giden iki arkadaştan birinin derecesi daha yüksek, öbürünün daha düşükse, yine diyecek ki, ey Rabbim, biz beraber olmak istiyoruz, biz birbirimizi çok severdik, bizi ayırma diyecekler. O derecesi yüksek olanın derecesi indirilmez, derecesi düşük olanın derecesi yükseltilir ve onunla beraber olur. İşte iyi arkadaşın bu kadar büyük menfaatleri var. Kıyamette de cehenneme atılanlar diyecekler ki, bize şefaat eden candan bir dostumuz yok mu? Tabi öyle insanlar, müminler birbirlerine şefaat ettikleri görülünce, onların da böyle bir hasret içinde olmaları ve keşke bizim de bir candan dostumuz olsaydı da bize bugün şefaat etseydi ve kurtulsaydık bu azaptan diye temenni edecekler. Ama yoksa yok tabi, iyi arkadaşla arkadaşlık yapmamışlarsa bu saadete kavuşamazlar. Salih insan, salih bir arkadaşın hem dünyada ve hem de ahirette menfaatleri var. faidesi var insana. Bunu dörde ayırmışlar büyükler. Birinci kısım, bir ağacın hem gölgesi olur hem meyvesi olur. Bu hem dünyada ve hem de ahirette sana fayda sağlayacak olan arkadaş demektir. Bir ağacın da yalnız gölgesi olur ama meyvesi olmaz. O da dünya hayatında ondan istifade edersin. Dünya işlerinde sana yardımcı olur ama ahirette yardımcı olmaz. Bu da gölgesi olup da meyvesi olmayan ağaca benzer. Zaten dünya geçici bir gölge değil mi? Fani kısa bir hayat değil mi? Üçüncüsü, ne gölgesi var ne meyvesi var. Yani ne dünyada ondan istifade edersin, ne ahirette ondan istifade edersin. Hiçbir şeye yaramaz. Dördüncüsü, meyvesi var ama gölgesi yok. O da ahirette işine yarar. Salih bir insandır, sana şefaatçi olur, dua eder. Ama dünyada sana hiçbir menfaat sağlayamaz. İyi arkadaşın menfaati, yardımı ölümden sonra da devam eder. Ölmekle dostluk bitmez. Dünyevi dostluklar menfaate dayalıdır. Ne kadar senden istifade ediyorsa veya ettiği müddetçe senin dostundur, arkadaşındır. Menfaati kesilince dostluk biter. Veya ölürse bir tanesi, dostluklar biter. Halbuki Allah için yapılan dostluklar, Allah için edinilen arkadaşın ölümle dostluğu bitmez. Devam eder. Gelir, okur, dua eder sana, çoluk çocuğuna ziyarette bulunur. Onların bir sıkıntıları olursa onlara yardım eder. Evladından daha çok insana bağlanır, daha çok insana acır. Hasan-ı Basri Hazretleri büyük bir zattı, büyük bir alimdi. Herkes onu ziyarete geliyor tabi. İleri yaşında artık takati kafi gelmiyor, hasta. O kadar insanla konuşma, sohbet etme güçlüğünü hisseden çocukları, misafirleri geri çeviriyorlarmış. İşte babamız hasta, müsait değil, sonra uğrayın diye misafirleri geri döndürüyorlarmış. Bunu duyan Hasan-ı Basri Hazretleri çok kızıyor çocuklarına. Ve diyor ki, onların için geri çeviriyorsunuz. Ben onları sizden daha çok seviyorum. Ben öldükten sonra siz benim mirasımı taksim edeceksiniz. Onlarsa gece yarıları benim kabirde azap çekmemem için Cenab-ı Hakk'a dua edecekler, niyazda bulunacaklar. Onlar benim için sizden daha iyidirler diyor. İşte hakiki dost böyle. Arkadaş seçiminde çok hassas olmalıyız. Arkadaşlar üçe ayrılır. Birincisi gıda gibidir. Her zaman onlara muhtaçız. Hava, su gibi onlara ihtiyacımız var. İkincisi ilaç gibidir. Bazen onlara ihtiyaç duyulur. Hasta olunca ihtiyaç duyulur. Olmayınca duyulmaz. Üçüncü kısım hastalık gibidir. Hiçbir zaman onlara ihtiyaç duyulmaz. Onlardan uzak durmak lazım. Bunları seçerken çok dikkatli olmak lazım. Eğer arkadaşımız kötüyse hem dünyada hem ahirette bizim için felaketlerin kapısı açıldı demektir. Dünyada da rezil rüsvay oluruz, ahirette de perişan oluruz. Hatta ahirette çok insan kötü arkadaşı yüzünden diyecek ki, keşke ben falanca ile arkadaş olmasaydım, onunla beraber olmasaydım, bugün bu cehennemde yanmama, bu azab-ı elime müstahak hale gelmeme sebep odur diyecek. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de Mesnevi'de buyuruyor ki, cahiller meclisinden sen her zaman uzaklaş, daima arifların mutlu semtine yaklaş, naehil kişilerle yoldaşlık etme sakın, yere düşen bir maden paslanır yavaş yavaş. Arkadaş nasıl seçeceğiz? Bunları da maddeler halinde arz edelim bugünkü sohbetimizde, çünkü bu da çok önemli. Birincisi akıllı olması lazım. Ahmak dost hiçbir zaman insana hayır getirmez. Bilmeyerek de olsa insana büyük sıkıntılar verir. Kaş yapar, yapacak yerde göz çıkarır. Hatta diyorlar ki bir adam ayıyla arkadaş olmuş. Beraber dolaşıyorlar. Tabii adam ayı kadar güçlü kuvvetli olmadığı için yorulur. Bir suyun başına gelirler. O su da adam ayıya işaret eder, der ki ben biraz uyuyacağım, dinleneceğim. Sen burada bekle, nöbetçi kal başımda der. Ayı da eliyle işaret eder, tamam dersen uyu der. Ben buradayım, hiç merak etme. Adam uyur. Uyuduktan sonra ayı bakar ki arkadaşının başına, alnına bir sinek kondu. Rahatsız ediyor tabii onu. Sineği kovuyor eliyle. Tekrar sinek uçuyor, aynı yerine dönüyor, tekrar kovuyor. Birkaç defa öyle sineği kovunca bu sefer ayının asabı bozuluyor. Büyük bir taş kaldırıyor, diyor ki ben bu sineği öldüreyim diyor. Arkadaşım rahat uyusun. Adamın başına vuruyor taşı, tabi sinek uçuyor. Adamın başı, beyni parçalanıyor. İşte bu ahmak dostun iyilik yapacağı yerde yapacağı kötülüktür. Sineği öldürecek, adam rahat uyuyacak diye adamın beynini parçaladı ve hayatını sona erdirdi. Ahmak dosttan uzak duracağız. İkincisi, dindar olması lazım. Dinine sahip olması lazım. Eğer dini vecibelerini yerine getirmiyorsa, namazını kılmıyorsa, orucunu tutmuyorsa, haram işlerle meşgul ise, o adam kendisine en büyük düşmanlığı yapıyor demektir. Kendisine düşman olanın sana ne menfaati olabilir? Üçüncüsü, güzel ahlaklı olması lazım, güzel huylu. Kötü insanlarla beraber olmak, kötü huylularla beraber olmak çok sıkıntı verir insana. Ne dünyada rahat ettirir, ne de ahirette. Arkadaş seçerken çok dikkatli olalım, çünkü insanın arkadaşı insanın kendisi demektir. Hatta demişler ki, kim olduğunu söylemene gerek yok. Arkadaşlarını bana söyle, senin kim olduğunu bilirim ben. Kimlerle arkadaşsın onu bileyim, o zaman meydana çıkar senin kimliğin. Hatta demişler ki insan arkadaşının dini üzerinedir. Yani arkadaşının dini neyse o da aynı dindendir. Yani bu kadar önemlidir. Arkadaşın bu kadar çok tesiri olur insana. Dünyada hiç kimse ne annesi, ne babası, ne hocası, arkadaşı kadar ona tesir edemez. Çünkü devamlı beraberler. Devamlı aynı işi yapıyorlar ve çok büyük tesir altında kalır. Bulaşıcı bir hastalığı olan adamla beraber olmak, aynı kaptan yemek yemek, onun hastalığının illa bulaşacağı söylenemez. Bulaşmayabilir öbür adama. Ama kötü arkadaşla beraber olan, arkadaşlık eden kişinin onun kötü huyundan şey yapmaması, müteessir olmaması, kötü huyundan kapmaması mümkün değildir. Mutlaka kötü arkadaşla yatıp kalkan kötü olur. Karga ile arkadaşlık edenin burnu pislikten kurtulmaz demişler. Önce sınamalıyız, denemeliyiz arkadaşlarımızı. Ondan sonra arkadaş olarak seçmeliyiz. Kime baksan ben çok iyiyim, çok fedakarım, senin için yapmayacağım yoktur der ama iş ciddiye binince bakarsınız ki kaçmış ve sizi yalnız bırakmıştır. Yalnız dindar olan, akıllı olan arkadaşını sizi yalnız bırakmaz. İnsanların sözünden değil hareketlerinden onlara not vermek lazım. Yoksa konuşmalarına bakarsan herkes iyidir. Seni sevdiğini de dilinden değil gözlerinden anlaman lazım. Birini de böyle imtihan neticesinde eğer beğendiysek, dindarsa, güzel huyluysa, akıllıysa, onunla arkadaş olduysak ona her türlü fedakarlığı yapalım, onu çok sevelim. Biz de ona çok dua edelim. Allah rızası için birbirlerini seven iki insan kıyametin dehşetinden rahatsız olmayacak yedi sınıf insandan bir tanesidir. Bir iki hatasını görürsek onu hemen terk etmeyelim. İnsan kusursuz olmaz. Beşer, şaşar demişler. Ona vefa gösterdiğimiz gibi eğer vefat ettiyse çoluk çocuğuna da yine vefamızı devam ettirelim. Kabrine gidelim, ziyaretimizi yapalım, çok okuyalım. Gençler ana, baba ve milletin elinde bir emanettir. Ana baba olarak, millet olarak bu gençliğe sahip çıkmazsak emanete hiyanet etmiş oluruz. Bu hiyanetin cezasını dünyada da ahirette de çekeriz. Çocukların, gençlerin temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah-u Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler, topluma faydalı hale gelirler. Bu saadete anaları, babaları, hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez, araştırılmaz ise bedbaht olurlar. Kendilerine, ana ve babalarına ve topluma zarar verirler. Yapacakları her fenalığın, her kötülüğün vebalı, günahı ana babalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen, kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyunuz buyurulmaktadır. Bir ananın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden, dünyalık sıkıntılardan korumasından çok daha önemlidir. Cehennem ateşinden korumak da imanı, farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. İslam ahlakı üzere yetiştirmekle olur. Bütün kötülüklerin başı fena, kötü arkadaştır. İnsanın üç büyük düşmanı olan nefis, şeytan ve kötü arkadaştan en tehlikelisi kötü arkadaştır. Bunun için her ana baba çocuğunu takip etmelidir. Kimlerle arkadaşlık kuruyor, nerelere gidip geliyor, hal ve hareketleri nasıldır, bunları adım adım takip etmelidir. Başıboş bırakılan çocuğu sokak yetiştirir. Eskiden gence evde verilen bir İslam terbiyesine karşı sokak, yani cemiyet, toplum 9 veriyordu. Şimdi tersi oldu. Evde verilen 10 terbiyenin 9'unu sokağa, cemiyete çıktığı zaman kaybediyor. Her alimin, evliyanın çocuğu her zaman iyi bir Müslüman olur denemez. Çünkü hidayet Allah'tandır. Az sayıda da olsa alimin oğlu zalim, zalimin oğlu alim olabiliyor. Ancak herkes sebeplere yapışmak zorundadır. Namazında, abdestinde bir Müslümanın akil, baliğ yaşında gelmiş evladı, Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz surelerini ve namazın nasıl kılınacağını bilmiyorsa, bu gösterir ki babası bunları ona öğretmemiş. Genç bunları biliyor, iyi insanlar arasında kalıyor, yani babası elinden geleni yapmış, fakat çocuğu namaz kılmıyorsa, baba sebeplere yapıştığı için vebale girmez. Emanete hiyanet etmiş olmaz. Kısacası bizler önce üzerimize düşeni yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Bazı ana ve babalar çocuklarına kıyamıyor. Mesela onları sabah namazına kaldırmıyor. Bu ana babanın çocuğuna yapmış olduğu en büyük kötülüktür. Çocuğunu kendi eliyle ateşe, cehenneme atmasıdır. Ağaç yaşken eğilir, atasözü meşhurdur. Çocuk küçükken buna alışırsa, büyüyünce kalkması kolay olur. Alışmamış ise daha sonra zor gelir ve böyle devam eder. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz sayın dinleyenler. Gül Bahçesi.